Най-малката и най-голямата любов. Утринно слово. Беседа от учителя, държана на 19 април 1942 година, София, Изгрев. Чете Йордан Ангеличев. Добрата молитва. 91-и псалом. Молитва на царството. В начало бе словото. За онези, които не могат да помнят, повторението е майка на знанието. Ще ви прочета една глава за онези, които не могат да помнят. Ще прочета 14 глава от Евангелието на Йоан. Учителят прочете от началото до 25 стих. Често се ражда противоречието. Бог никой никога не го е видял. Но думата видял, вие я вземате в смисъл да гледаш нещо. Виделината има отношение към знанието. Нещо може да го знаеш, че тогава да го видиш. Той, което не знаеш, може да го видиш в съзнанието. Виждаш някой човек в очите. Това не е човекът. Виждаш една къща, прозорците й, но прозорецът не е човекът. Вратата виждаш, влизаш в къщата, и това не е човекът. Вие свирите на пиано, и това не е човекът. Дават ти да ядеш, и това не е човекът. Вие считате така. Даването е човекът, свиренето е човекът. Така казва Христос, който е видял мене, видял е и Бога. Как ще го познаете? Учителят прочете от 25 до 28 стих. Колко пъти слабите по сърце се устрашават, на слабия му треперят краката? Ако някой каже, че слънцето ще изгасне, ще повярвате ли? Може да се съберат 100, 200, 300 души пророци, които ще пророкуват, че ще изгасне слънцето. Трябва ли да вярвате? Когато казват, че ще изгасне слънцето, ето какво разбирам. Вечерно време е потребна вущеница, но когато слънцето изгрее, тя изгасва сама по себе си и става непотребна. Не, че ще изгасне, но никой не обръща внимание на вущеницата. Вечерта, като залезе слънцето, тя става видна. Като изгрее слънцето, философията на всички хора нищо не струва. Те вдигат само шум. Когато изгрее слънцето, не търсете, не обръщайте внимание на хората. Казва някой, хората не ми обръщат внимание. Как да ти обръщат внимание? Ако стопляш целия свят като слънцето, ще ти обърнат внимание. Ти себе си не можеш да стоплиш, а искаш целия свят да ти обърне внимание. Това е невъзможно. Най-първо вие сам не обръщате внимание на себе си. Срещам някой, който пита, как мислиш, даровит ли съм? Той не знае дали има дарби, аз трябва да го убедя, че е доста даровит. Вяра имам ли? Доста си вярващ. Той се насърчи, казва, имам вяра. Идва друг и му рече, нямаш никаква вяра. Той иде и ми казва, казаха ми, че нямам никаква вяра. Често спорят хората. Спор има за любовта. Толкова говорят за любовта, но какво се разбира? Аз го любя, казва този човек. Да знаеш колко пакости прави любовта, колко прегрешения прави. Някой плод погледнеш, изчезне от дървото. Онзи, като види, че плода го няма, казва, пристанал е плодът, и ходи да търси на кого е пристанал. После като обикнеш някоя хубава дреха, погледнеш, изчезне. Обичаш някой часовник на някой приятел, и той изчезне. Има религиозни хора, които за спомен си вземат нещо. Това не е крадене. Влезе в къщи и вземе, за да има за спомен. Задигне часовника. Ти го търсиш, а той го е задигнал от любов. Не казва, че го е задигнал. Престанал е часовникът някъде от любов. Отишъл е при някой вярващ. Така ще повярва и часовникът. Та привеждал съм един пример. Казват, че религиозните хора не крадат. От всички най-много крадат религиозните хора. Те най-много крадат. Дойде той да напише едно изречение от една книга и я задигне. Откраднал е от тук, взел е нещо, откраднал е от там и е направил попска яхния. Казва, аз направих тази попска яхния, пък той нищо от себе си не е сложил. Събрал е всичките неща, взел е от един брат лука, от друг брат е взел пипера, от трети доматите, от друг краставичките, тиквичките. Да каже поне благодаря на тия братя. Та казвам, сутрин като ставаш, в ума си най-първо ще кажеш на Господа, какво си научил от другите хора, и най-после ще му кажеш какво си научил от себе си. Та сега как се молите вие сутрин като станете? Толкова хиляди години се молите. Христос казва, каквото попросите в Мое име, ще ви бъде. Христос беше човекът на любовта. Значи, каквото попросите в името на любовта, ще ви се даде. В закона на любовта имаш право, не че има такъв закон, но ти искаш същественото. Ако те боли крак, в любовта ще искаш само да ти оздравее кракът. Ако ходиш бос, имаш право да искаш само обуща. Няма да искаш шапка, ще ходиш гологлав. Две неща едновременно нямаш право да искаш. Едно нещо ще искаш в любовта и ще ходиш гологлав. Аз не искам да ви насърчавам, но ти като искаш обуща, те ще ти дадат и шапка. Но ако искаш обуща и шапка заедно, това вече е безочливост. Когато една пеперуда се излюпи, иска ли тя да си обуе краката? Пеперудите искат ли да си обуят краката, като нас с обуща, или търсят ли шапка за главата си? От нищо не се нуждаят. Единственото нещо, от което се нуждаят, е да им покажеш пътя към някое хубаво цвете, да идат да се нахранят. Една пеперуда ще ти каже, може ли да ми препоръчате някоя гостилница? Някой път пеперудите се завъртат около главата ти и искат да кажат, може ли да ми препоръчате някоя гостилница? Тя се върти около главата ти, а ти казваш, какво се върти тази пеперуда? Тя ти поставя този въпрос и като не й отговориш, отива право в гостилницата. Без да й кажат хората пътя, сама се научава. Сама като отиде, се научава от Бога. Ние като й казваме, научава се от нас. Сега я изпейте нещо. Духът Божий. Съвременните християни още не са усвоили елементите на любовта. Трябва да имаш не само теоретически понятия за химията. Ако една химия теоретически се преподава, тя е непонятна. Значи, ако правите съединение между кислорода и водорода, ще образувате вода. Ако не знаете това, жаден ще бъдете. Но ако знаете как да правите съединения, как да съедините сярата с кислорода и водорода, ще се образува съвсем друго съединение. Или ако съедините азота с водорода и кислорода, ще образувате друго съединение. Те са анархисти, азотът и сярата, опасни са, дето влязат сярната и азотната киселина, носят анархия. Казваш, сярата и тя влиза в работа, служи в бояджилъка. Много малко ще туриш, само няколко капки. И за цяр става, но много малко трябва да капнеш. Ако туриш 20-30 капки на човек, ще го пратиш на оня свят. Та казвам, в любовта има отровни елементи. Няма по-велико благо в света от любовта и няма по-страшно благо от любовта. Най-добрият огън представлява любовта и най-страшният огън е пак любовта. Сега няма да ви обяснявам това. Представете си, че вас ви накажат с една житена сламка и че ви накажат с една дрянова пръчка. Каква ще бъде разликата между едното и другото? С житената сламка ще ви бъде приятно, това ще бъде приятна разтривка и ще кажеш много хубаво масажиране. Но с дряновата пръчка ще има синини, така че ще минат няколко седмици, докато се изгубят синините. Когато любовта преминава през сламката на живота, произвежда едни резултати, а когато минава през дряновата пръчка – други. Любовта казва: аз не искам дряновата любов. Едно време, когато дяволът изучавал любовта, като създавала всичките растения, гледал кое ще цъфне по-рано, та него да хване. Дяволът знаел, че любовта е много щедра, тя създала и дряна. Гледа дяволът, че дрянът цъфнал най-рано. Хванал се за него и казал: никой да не бута дряна, той е мой. Мислял, че като е цъфнал най-рано, най-рано ще даде и плод, та ще има търговия. Какво е излязло? Дрянът озрял най-последен. Ядосал се дяволът, че го излагал дрянът, та го направил корав, че когото бият с него да помни. Зато и хората не са толкова доволни от дряна. Българите, като искат да направят хомота жилав и здрав, че да не може да излезе волът, като го турят там, използват дряна. Някой път биволът или волът искат да си извадят главата, но не могат да щупят дряна. Волът пита дявола: защо този дрян не се чупи? Остави, казва дяволът, той и мене излага. Като израсна, ми каза, че ще цъфне и най-рано ще завърже. Та го послушах, пък той най-последен озря. Така ме излага, сега и те лъже. Човекът тури хомота ти с дрянова пръчка. Както ядох плода, така и тебе най-после ще извадят от този живот, не можеш да щупиш хомота. Когато впрягат животното, дрянова пръчка турят. Сложете една житена сламка и ще знаете кога волът се е уморил. Той ще може да излезе, та да знае, че е свободен. Сега се опъва, не може да излезе. В любовта има едно единство. Най-първо трябва да приемеш Божията любов. Щом се говори за любовта, ти знаеш как да възприемеш първия й елемент. Той се отличава. Любовта е единствената сила в света, която дава най-малкото. По възможност тя толкова малко ще ти даде, че ти с микроскоп трябва да го гледаш. Не можеш да го видиш, че е толкова дребно, та трябва да го търсиш с увеличително стъкло. Ако мислите, че много се дава в любовта, това е залъгалка. Тези големите работи не са най-малката любов. Любовта не се отличава с това. Тя в края дава най-голямото, а в началото най-малкото ще видите. Едно малко семенце се посява, после не можеш да го намериш. Ако го потърсиш в земята, не можеш да го намериш. Ако го оставиш, след 10-15 години ще имаш едно дърво, което е милиони пъти по-голямо. Той малкото нещо започва да дава плодове по-големи от себе си. Та казвам, който не е приел малката любов, той никога не може да приеме голямата. Това е невъзможно. Или казано по друг начин, божествената любов е подкваса за човешката любов. Във вашата любов трябва да влезе божествената, за да я подкваси, че тогава става нещо на свят от нея. Сега да ви обясня това. Той, което вие не знаете, е толкова просто. Виждам го, че е просто, но няма кой да ви го обясни. Една диня става голяма, нали? Но ако тогава не я напече слънцето, зелена си остава, не може да озрее. Това зеленото е човешкото. Като озрее динята, това, което я прави сладка и озряла, то е божественото. В човешката любов, той, което внася сладчина, е божественото. Там, дето няма никаква сладчина, това е човешката любов, блудкава. Човешката любов е блудкава, тя прилича на ципури, даже на нещо по-долно. Под думите «не ме обичаш», какво разбираме? Силата на любовта седи в проявяването на онзи божествен елемент. В любовта даваш най-малкото и тя ще го подкваси. В божествената любов този предмет става сладък и обемист. Любовта влиза в човешкия ум и човек започва да мисли, ражда му умът. Ако любовта влезе в ума, човек лесно заучава. Щом не влезе тя, той се лута, това забравя, онова забравя. Сега човекът счита, че като се влюби, става замаян. Аз се чудя на замаяната любов. Любовта всичко може да направи, но никога не може да замая човека. В любовта няма замайване, умът трябва да бъде свеж, че тя никаква погрешка не прави. Вие забележете, децата, които имат любов, са толкова внимателни. Онези деца, които нямат любов, са разсеяни. Никакво внимание няма от тях. В тях няма благородство. Тогава, по закона на наследствеността, майката, когато е заченала той дете, го е заченала без любов. Не е могла да внесе в неговия ум, в неговото сърце, божествените елементи на любовта. Това отпосле може да стане. Човек втори път трябва да се роди. Първия път не е влязла любовта. Роденият от Бога грях не прави. Не прави, понеже има любов. Сега всички вие трябва да се родите изново. По първия начин виждам, любовта не е влязла. Втория път трябва да се родите пак. Сега вие чакате баща ви, майка ви да заминат за онзи свят и те там да ви посрещат. Баща ви чака неговия баща да го посреща. Неговият баща пък чака да го посреща неговия баща. Все ще се посрещат, но ще се съберат все бедняци. Питам, като се съберат всичките родени бедняци, какво ще стане? Те нямат същественото, а трябва да си похапнат. Въздух трябва, светлина трябва. Всички са в тъмнина. Нямат ни хляб, ни нищо. Каква ще бъде тази среща? Или в оня свят ще срещна баща си? Имаме два вида бащи. Някой път сме раждани от баща без любов и от майка без любов. Някой път сме родени от баща с любов. Само тогава ще срещнем нашите бащи, от които сме раждани с любов. Които с любов не са раждани, ще срещнат онези бащи бедняци. Какъв баща е този, който нищо няма? Бащата трябва да бъде богат. Сега често дойде някой и казва: аз му говорих, напълних му главата. Главата без любов не се пълни, тя изветрява. Ако вие сте живели без любов, като устареете, започвате да изветрявате. Това забравяте, онова забравяте, ставате кисел. От това не сте доволен, от онова не сте доволен, капитал нямате. Кога търговецът е кисел, когато няма пари да купи стока, преподаваш урок, а мисълта не идва. Учениците чакат, компрометираш се. Идеите идват, когато умът е ясен. Сега вие очаквате, че като идете в оня свят, Всичкото знание ще се налее в главите ви даром. Сега даром може ли да приемете? Сега аз гледам да бъда внимателен. Ще ви приведа един пример. Ако аз съм цигулар и преподавам, на учениците няма да им свиря най-хубавото. Ще ги сплаша. Ще им свиря нещо достъпно, за да се роди в тях желание, че и те могат да свирят така. Ако изсвиря нещо много сложно, ще се изплашат и ще кажат: тази работа е много сложна. И в любовта искам да ви представя елементарни работи. До сега все ще ми свирят: цвете мило, цвете красно на любовта. Започнал съм го, че и аз го свиря. Казват: ние, учителю, много ви слушаме. Каквото кажете, става. Казал съм в събота никой да не ме безпокои горе. Него ден се заредят и започнат да тропат на вратата. Трак, трак, трак. Аз виждам, че той е от любов. Любовта прескача заповедите. Като обичаш някого, без закон е. Щом имаш любов, няма закон. Казвам на себе си: погрешката е в тебе, че седиш в стаята. Излез горе в планината, няма да те безпокоят. А ти седиш тук и даваш заповеди. Не стой тук. Иди по планината и всички ще изпълнят закона и ще кажат: учителя го няма. Щом е така, няма закон и нямам право да кажа: не хлопайте на вратата, понеже като проповядвам по любов, не може да турям закони. Щом сложа заповед да не хлопате, създавам закон. Значи не е по любов, нищо повече. Та аз опитвам нещата, кое е по любов. Някои, виждам, са много смели. Много голяма любов имат и нарушават заповедите. Него ден ще дойдат и силно ще тропат. Казвам: браво, нарушават закона. Не казвам колко са неразумни и невнимателни. Река: така е според закона. Любовта няма закон. Тя е закон за себе си. Любовта казва: идете и хлопайте на учителя си. Той, понеже е учител на любовта, трябва да слуша. Аз като хлопът броя ударите. Веднъж ако удари някой, казвам: това е по Бога. Хлопне ли веднъж, значи по Бога живот носи. Ако хлопне два пъти, от месечината е. Значи хората се посвещават на месечина вечерно време. Хлопне ли някой три пъти, казва: достоинство имам, трябва да ме приемете. Хлопне ли четири пъти, казва: само с достоинство не може, трябва да ми дадеш да си похапна. Пет пъти, ако удари, казва: имаш ли нещо да ми дадеш? Капитал за стока търся да си купя. Шест пъти, като удари, някой пише любовно. Тогава той ще ти напише едно много хубаво писмо. Ако този човек ти пише, ще напише едно хубаво писмо, ще си излее сърцето, че те обича. Ако на първото писмо не му отговориш както трябва, или на третото, на четвъртото, на петото писмо, ще бъде кисел. Казвам: ти не се отнесе добре. Слушам после, различавам какъв тон е дал. Доста силен музикален тон е това. Някой е сприхав, че това не е любов. Любовта казва: гори сърцето ми. Ако не ми отвориш, моето сърце ще се разтопи. Аз веднага отварям, за да не се стопи сърцето му. Сега това е за развлечение. Казват някои: оглушахме само от любов. Любовта, която не може да изпълни света с различни цветове, не е любов. Любовта, която може да изпълни света с всевъзможни извори и рекички, е любов. Любов, която не може да създаде планините, полетата и долините и да ги украси, това не е любов. любов, която не може да изпрати онзи тих и приятен ветрец, любов, която не може да донесе светлината на слънцето на земята, не е любов. Любовта, като дойде, всичко носи. Тя още като тръгне от Божествения дом, всички блага идат на земята. В моята душа това е любов. Още като намисли да дойде любовта, по-човешки говоря, всичките блага, които Бог е поставил в слънцето, идат навсякъде, всички цветя ще цъфнат. Преди да е дошла, тя е изпратила изворите да текат. Това е любов. Тя като дойде, носи радост. Всякога ние се радваме на цъфналите цветя, на рекичките, които текат, понеже можем да пинем малко. Преди години бях в Сливен. Една сливенка ми каза: видях Христа. Как? Облечен с шопски дрехи, бели с шопски беневреци. Питам я: каза ли ти нещо? Рече: показа ми един гроб и ми каза: като минеш през този гроб, тогава имам някои работи да ти кажа. Какво значи това? Рекох: ще те филтрират, че мътна вода носиш. Всичката вода трябва да излезе, мътната вода да се филтрира. Такава каквато си, мътна вода имаш. Тя трябва да се филтрира, да се пречисти, за да могат да пият хората. Ако пият сега, ще ги заболи корем. Мислиш ли ти, който си недоволен и сприхав, че можеш да родиш едно кротко и добро дете? И то ще бъде като теб сприхаво. Мислиш ли, че ако обърнеш някого, той няма да бъде като тебе? Той ще бъде точно като тебе. Всичките хора подражават. Какъвто е учителят, такива са и учениците. Каквато е майката, такава е и дъщерята. Какъвто е бащата, такъв е и синът. Сега в това да не се заблуждавате. Казва някой: аз съм роден от Бога. Ако съм роден от Бога, ще нося неговите качества. Щом нямам неговите качества, щом не проявявам любовта, тогава аз няма да се заблуждавам в него. Ако пия една вода и зная, че е минала през пластове, през които може да се пречисти, тя става такава, каквато е слязла отгоре. Сега по този начин, като се говори, в човека има едно чувство. Той мисли, че като пее и свири, това чувство заблуждава хората. Казва: нашето момченце е доста даровито. Бил съм някъде, дето казват на детето: посвири цвете мило, цвете красно, и свири едно парче. Виждам какво ще направи то. Лъкът му не е намазан, ре или ла като вземе, като и свири ми, струните скърцат. Бащата пита: как мислите? Какво да кажа, ще бъде безобразие. Отговарям: много е хубаво. Действително турям слушалката си, че превръщам тоновете. Още като слушам, аз започвам да поправям тоновете. Казвам: отлично свири. Тъй както ги превърнах аз, така е. Казвам: отлично свири. Трябва да има човек моето ухо да го слуша. Само така ще бъде добре. Тъй, той е много даровито. Такива хора като тебе може да го разберат. Пък аз го виждам, че е много обикновено. Нито е талантливо, нито е гениално. Ще търка цигулката да стане цигулар, да свири някъде. Може би след 200-300 години, ако се занимава, може да стане талантливо дете. Какво ще му казвам, кажете? Не искам да ви обезсърчавам, затова казвам: след 200 години ще бъдете талантлив ученик. Сега вие искате да кажете, че трябва да се говори истината. Аз питам: кой от вас, тъй както мисли, ще каже истината? Всеки казва: да кажеш истината. После казваме, че истината е горчива. Това не е истина. Горчивото не е истина. Знанието не носи тъмнина. Любовта носи най-добрия живот. Мъдростта най-добрата свобода. Да си свободен, значи да можеш да се изразиш, да свириш, да можеш да рисуваш, да пееш. Като влезеш в някой дом, свободата ще направи нещо да не те стеснява. Имаш вътрешно безпокойство, това е друг въпрос. Вие сте били в училище, когато сте обичали вашите учители, лесно сте заучавали техния предмет. Ученици, които обичат учителя си, много добре учат. Когато не обичат учителя си, не заучават предметите. Казвам, вземете предвид това. Любовта е необходима за здравословното състояние. Ако не приемеш най-малката божествена любов, ти здрав човек не можеш да бъдеш, а всякога ще бъдеш изложен на болести. Какво трябва да се прави? Ще приемеш най-малката Божия любов и тя ще те освободи от тази напаст. Болестите ще идват, но преди те са седели по няколко месеца. Сега ще държат 24 часа и това е печалбата. По-рано сиромашията с години е седяла, сега за една-две седмици ще мине или за един ден. Всичките работи, като приемем Божията любов, стават лесно. Сега Христос казва, който е видял мене, видял е и Отца. Представете си, че носите един позлатен предмет на една възлюбена, носите и един часовник. Мислите ли, че той наистина е позлатен? Някой казва, той е позлатен, не казва, че е златен. Вземе, че го потърка и веднага той позлатеното се изтърква и изчезва. Любовта издържа на всички изпити. Тя е единствената сила в света, дето като я изпитваш, издържа. Няма друга сила, която може да я извади из равновесие. Когато човек има любов, никога него не можеш да го извадиш от релсите. Да ви приведа примера с онзи българин. Седи един българин в банята, в турско време било. Наредени били десетина курни. Той седи на една от тях и си тупа тялото, казва, той тяло никой не го е пипал. Един турчин му казва, ставай от тук, бе, керата. Българинът рекал, заповядайте, господине. Става и отива на друга курна. Той пак си тупа тялото и казва същото. Турчина го изпъжда и от тази чешма. Българинът пак отстъпил. Така обиколил банята. Казвам от турчинът. Много умен българин си, затова никой няма да те бие. И аз взимам добър пример от тебе и аз ще казвам заповядайте. Не пита българинът, кой ти е дал това право да ме пъдиш. Ето къде е спорът. Има много курни, едина друга, нищо, че е взел твоето място. Любовта всякога отстъпва. Тя най-бързо се движи, знае по цялата земя, къде са най-хубавите извори. Ако някой дойде и отстъпи, не се отнема много време. Няколко секунди и е при извора. Любовта е единствената душа, дето като пожелаеш, дохожда. Писанието казва, преди вие да сте попросили, Бог, който ви обича, ще ви даде. Ние мислим, че като сме попросили, Господ ни има предвид. Трябва да напомним някой път. Тези, които се разправят, закъсняват. Пощаджиите закъсняват. Писмото е писано, но раздавачът се е захласнал. Ние задържаме някой път Божиите блага. Сега трябва да се почва с малката любов и да се свършва с голямата любов. Когато започваме с голямата любов и свършваме с малката, тогава процесът е обратен. Зато и ние започваме от невидимия свят, понеже не сме готови. Голямата любов най-малко я приемаме на земята, тя се складира на земята. Любовта, която приемем, се проявява към хората. Най-напредналите същества за в бъдеще ще се проявяват чрез хората. От земята хората изпращат най-голямата любов. От небето слиза най-малката любов, която създава изобилие. А от земята се изпраща най-голямата любов. Докато иде на небето, тя става толкова малка, колкото Божията. Някой път вие обикнете някого и след няколко години любовта ви не продължава. Това не е най-малката любов, той е голямата любов, човешката. Човешката любов е голяма. Като дойде човешката любов, човек казва: аз съм готов да умра за теб. Всичко дава, всичко обещава, а в края на краищата нищо не дава. Човешката любов е такава, тя е като онази циганка, на която детето се разболяло и казало: геврече, мамо, ще купим, мама, млечице, мамо, ще купим, мама, ябълки, мамо, ще купим, мама, медец искало, това искало, нова искало и най-после умряло. Тогава циганката казала: поне от всичко си похапна, мама. Аз не бих искал да бъда едно циганче, да умра и само да ми се казва: ще купим, мама. В любовта ще няма. Тя е мълчалива. Каквото поискаш, всичко има. Казва някой: аз не съм се молил много пъти. Казва писанието: няма нищо, което да не поискаш и моментално Бог да не го даде. То обаче трябва да е най-малкото. Когато поискаш него, всякога ще го имаш. Щом не се дава нещо, то е голямото. Той малкото, което имаш, то ще ти донесе всичките блага. Тогава ще бъдем спокойни. Тогава се ражда безверие и човек казва: аз се молих, Бог не ме послуша. Какво показва това? Ние се обезверяваме. Щом се обезверяваш, ти нямаш любов. В любовта няма обезверяване. Дяволът е минал покрай вас и веднага ви е оставил своето безверие. Много пъти това вие го вземате като ваше и казвате: обезверих се. Дяволът е минал покрай вас. Изгубих любовта си. Дяволът е минал покрай вас. Истината така седи. Любовта действа, когато Бог е минал. Щом между Бога и тебе не минава никой, любовта действа естествено. Значи малката любов иде. Щом друго същество влезе между Бога и тебе, ти нищо не приемаш. Казвам, никого не допускайте между Бога и вашата душа, която е излязла от Бога. Не трябва да има между вас никой. Само един има право в света да бъде между тебе и Бога. Христос казва: дето са двама или трима в Мое име събрани, там съм и аз. Едно дете може да застане между баща си и тебе, по междината, но друг не може. Само детето може да застане. Правилна диагноза ще правите. Щом едно състояние се измени във вас, знайте, че има един нов елемент, че изгубваш равновесието. Например, не можеш да вземеш основния тон правилно, както трябва. Липсва ти нещо. Щом до не можеш да вземеш правилно, аз вече зная, че баща ти не е обичал майка ти. Щом не можеш да вземеш ре правилно, майка ти много пъти е пожелавала да те пометне. Музикално това са верни работи. Всяка отрицателна мисъл, която влезе в теб, противодейства на един тон. Ти без любов си направил една работа, значи основния тон не си сложил. Затова аз казвам: ти в света не можеш да успееш, Ако не възлюбиш Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа. Или другояче казано, ти в света човек не можеш да станеш, ако не възприемеш Божията любов. Тази любов да влезе в теб. Щом възприемеш Божествената светлина и Божествената топлина, плодовете ще озреят. Трябва да се избавиш от ония богословски заблуждения, от четене само на писанието. В писанието много работи са казани, но не е дадено обяснение. Много малко е то. Да възлюбиш Господа. Как да го възлюбиш? Има начини. Трябва да свириш. Трябва да знаеш как да вземеш цигулката, как да вземеш лъка, как да го намажеш, после трябва да е отоплено. Ако времето е влажно, това се отразява. И най-големите майстори не свирят във влага. Има една температура, при която много хубаво се свири. При много сухо време пак не можеш да свириш. Ако е много влажно, също не можеш да свириш. Та казвам, според мене да живееш добре, това е свирене. Да живееш добре, това е първото парче, което трябва да свириш. Това е цвете мило, цвете красно. Не можеш да живееш добре, ако не си възприел любовта както трябва, най-малката любов. После трябва да възприемеш истинската любов. Ти да си щедър към всичките. Ти не можеш да кажеш, че като си на земята, като един извор ще дадеш вода, всички да пият, и бръмбърчета, и хора, и няма да правиш разлика. Човек, който обича, не прави разлика. Разликата седи в съзнанието. Когато дойде един човек, ще ви говори по друг начин. Ти само ще различаваш кой как говори и ще ти бъде приятно. Разнообразие ще има. Всеки ще донесе нещо ново. Гениалният музикант ще ти донесе нещо ново. Обикновеният музикант ще ти донесе нещо ново. Талантливият музикант ще ти донесе нещо ново. Защото от обикновени хора стават талантливи, от талантливи стават гениални, а гениалните стават светии. Ти като свириш, светлина образуваш. Гениалният като свири, образува мир. Искаш ли мир, гениален трябва да бъдеш. Казва някой, или ти, или духът, който живее в тебе, трябва да бъде гениален. Тогава, като дойде духът, ти ще имаш мир. Един от светлите духове в тебе, като ти попее, и ти ще имаш мир. Един от светлите духове, като ти проговори, ще имаш мир. Сега не считайте, че мирът е постоянен, непреривен. Това е едно музикално чувство. Ти чувстваш най-голямата хармония, която съществува. Имаш мир в душата, чувстваш най-голямата хармония и онзи глас на хармонията. Имаш мир, че всичко ще свърши добре. Безпокоиш ли се, че работите няма да станат както искаш, ти нямаш мир. Аз бих ви препоръчал, като станете сутрин, да пеете на любовта. Сутрин пейте изгрява слънцето, на обяд пейте на мъдростта, а вечер пейте на истината. Ако можете да пеете, слънцето няма да залезе. Ще стане нещо чудно, слънцето ще върви, а вие ще се повдигнете толкова високо, че във вашето съзнание то никога няма да залязва. Има хора, съзнанието на които слънцето никога не залязва, то се върти. Така се повдига съзнанието. Има хора, които като ги погледнете, ще ви покажат къде е слънцето. Вие мислите, че като залязва, то е под земята. Ако попиташ къде е слънцето, такъв човек ще ти покаже хоризонтално. Сега ще напуснете теоретическите работи. Аз те разбирам. Много хубаво разбираш. Ще свирите, опитайте това. Ако хубаво свириш, ще свириш на едно цвете. Ако то напъпи, цъфне и завърже, значи хубаво свириш. Ако само напъпи, не е хубаво свиренето. Ако някъде като посееш семето и му свириш, то не израсте, значи не те слуша. Ще посееш едно семе и ако израсте, напъпи и цъфне, имаш любов. Но най-хубавата любов е като озрее плодът, този плод да го вкусиш, по-хубава от тази любов няма. Да се посее семето, да цъфти, да завърже, да озрее и да вкусиш плода, това е любовта. Ако вие сутрин като станете, посеете едно семе, посеете една диня или ябълка, засвирите или попеете, и тя израсте, завърже и плодът озрее, това е най-хубавата любов. Вие чакате с години да дойде Христос и да донесе любовта. Христос дойде едно време и донесе любовта, но хората го разпънаха. Защо го разпънаха? Като го разпънаха, ограбиха го. Всичко, каквото донесе Христос, хората го ограбиха, не го оставиха той да го раздаде, но го обраха, претрепаха го, за да го операт. Сега пак очакват идването на Христа. Първия път го обраха, но сега няма да го оберат. Христос е взел мерки сега. Обиране няма вече. Щом дойдеш при любовта, заеми последното място и чакай тя да ти даде. Никога не си слагай ръката да вземеш. Това е закон вече. Ако искаш да вземеш, закон създаваш. Чакай тя да ти даде. Когато ти даде плода, вземи го. Това е любов. Щом ти грабиш, вече създаваш закона. Ти търсиш първо тебе да те обичат. Това е закон. Почакай, може да има хиляди хора преди тебе. Почакай, любовта като си свърши работата, ще те погледне и ще ти даде. Приеми го, това е Божието благословение. Ако искаме да вземем, много нахални деца сме. Искай с любов, търси с любов, проси с любов. Той е доста трудна работа, но е работа без закон. Не мислете, че аз искам да ви съдя, това е много трудна работа. Има много трудни работи в музиката, които едно дете не може да вземе. Големите не могат да ги вземат тъй, както трябва, че онова дете, което не знае да свири, никак не може. След 10-15 години, като се упражнява, ще може. Вие досега сте пели цвете мило, цвете красно, много обикновено парче. Сега пейте горо ле зелена, водо ле студена, а после третото парче изгрява слънцето. Четвъртото парче е «Идва новият живот». Петото парче раздава плодове. Шестото «Любовта ни вика на сказка». И тя говори, и тя ще ни свири едно парче. То ще бъде един ангел на любовта, на свят ще свири. Чували ли сте вие един ангел на свят да свири? Какво нещо е любовта, какъв е изгледът на очите й? Като погледнеш, има модел. Сега дойде един и свири. Не е той ангелът на любовта в шеста степен. Като дойде този ангел да посвири, Христос казва тъй, които чуят гласа му, ще оживеят. Неразположен ли си, като станеш, попей си. Кажи най-малкото, Бог е любов, аз ще възприема тази любов с всичката простота на моето сърце. Бог е любов, аз ще възприема тази любов като едно разумно дете и ще я приложа в душата си. Ще изпълня волята Божия. Та сега едно нещо искам от вас. Старите обуща ги изхвърлете, старите шапки изхвърлете, старите дрехи изхвърлете и старите ризи, всичко старо изхвърлете. Всичко да е ново, от най-чистия лен, засаждан на земята с любов и обработен с любов, да сте с хубави ленени дрехи от главата до петите. Алегория е това. Или другояче казано, да се облечеш с една дреха, направена от слънчевите лъчи и стъкана от сгъстена светлина. От светлината може да се направи дреха. Това е най-хубавата дреха, която може да се изтъче. Та казвам, понеже днес на земята се инсталират станове за правене на дрехи от светлината, може да си заръчате по една такава дреха. Желая да ви видя един ден облечени с дрехата на светлината. Бъдете доволни днес от онова, което имате. То е най-малкото. Днес, ако сте доволни от онова, което имате, тогава и великото ще дойде. Това е живот вечен, да позная Тебе, единнаго, истиннаго Бога и Христа, когото си изпратил. 19 април 1942 година, неделя, 5 часа сутринта, София, Изгрев.